Teraz za 2199. W 40 ratach tylko 55 zł miesięcznie. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 września, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Męska reprezentacja siatkarska rozgrywa swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. Na początek walka z Rumunią. Płatności kartą znów działają, była duża awaria. Na bieżąco monitorujemy rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe, zapewnia szef MON. Od pół godziny trwa pierwszy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Świata, które odbywają się na Filipinach. Na początek rywalizacja z Rumunią. Wydarzenie śledzi Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Adam, jak wygląda sytuacja na parkiecie? Wciąż trwa pierwszy set. Polacy rozpoczęli niemrawo. Rywale za nimuszem od początku byli bardziej aktywni i co najważniejsze skuteczniejsi. Odskoczyli biało-czerwonym na kilka punktów. Jednak nasi, czyli Leon, Fornal, Huber, Komenda, Kochanowski, Popiwczak i Kurek wzięli się w garść, przejęli kontrolę, odrobili stratę, ale zrobiło się 23-23. Trzech, czyli zrobiło się nerwowo, zaczęło się granie na przewagi. I co, z happy endem? Na razie nie wiemy. Prowadzimy 28-27. Polacy na tym siatkarskim mundialu są oczywiście jednymi z głównych faworytów do zwycięstwa. Na ostatnich Mistrzostwach Świata, które były rozgrywane w Polsce i Słowenii, zdobyli srebrny medal, w finale przegrali z Włochami. Są mistrzami globu, byli trzykrotnie, ostatni raz w 2018 roku, czyli czas na powtórkę. Zaczynamy właśnie od Rumunii i ta walka na przewagi wciąż trwa. Może na zakończenie tego serwisu. Jak na razie pierwszy set, 28-28. Wrócimy do tematu, spokojnie, spokojnie. Dziś 13 września, ale to będzie szczęśliwa trzynastka. Adam Malecki, dziękujemy. Płatności kartą znów działają, informuje operator terminali płatniczych e-Serwis. W poście w mediach społecznościowych wyjaśniono, że wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że obecnie sytuacja z pracą systemów wraca do normy. Szef resortu, wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał na platformie X, że powody awarii są analizowane. Obecnie nic jednak nie wskazuje na to, aby był to atak z zewnątrz. Awaria dotyczyła płatności kartą oraz BLIK. Jan Olencki, Polskie Radio. Z wielu miejsc Polski dobiegały informacje o awarii terminali płatniczych w sklepach i punktach handlowych oraz na stacjach benzynowych. Polskie systemy na bieżąco monitorują rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe, zapewnia szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w Kielcach, że Polska utrzymuje pełną gotowość operacyjną. Musi być taka utrzymywana. To ostatnie wydarzenia dobrze pokazują, że dobrze, że stawialiśmy się w takiej pełnej gotowości cały czas i taką pełną gotowość będziemy utrzymywać. Szef MON przypomniał, że równolegle do rosyjsko-białoruskich ćwiczeń trwają krajowe manewry pod kryptonimem Żelazny Obrońca. Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe rozpoczęły się wczoraj i potrwają do wtorku. Brak perspektyw, bezrobocie, skorumpowane elity polityczne. To przyczyny antyrządowych protestów w Nepalu. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wyjaśnia powody trwających od poniedziałku zamieszek, w których zginęło do tej pory co najmniej 51 osób. To bunt młodych, rewolucja pokolenia Z, mówił w Trójce ekspert. 60% społeczeństwa nie skończyło 30, a rządzeni byli przez ostatnie 20 prawie lat przez ludzi, którzy mają bliżej 80, tak, których jest tam w społeczeństwie kilka procent. Ci młodzi ludzie uważali, że nie są reprezentowani, a ci troszkę starszego pokolenia politycy, którzy się wymieniali władzą przez ostatnie 15-16 lat, są niekompetentni, skorumpowani, stawiają na koneksje, wspierają swoich. Iskrą zapalną do wybuchu protestów w Nepalu była decyzja rządu o zablokowaniu mediów społecznościowych. W Kłodzku rok po powodzi wielu właścicieli nie otworzyło sklepów i zakładów usługowych. Ci, którzy otworzyli, mówią Polskiemu Radiu, że udało im się dzięki pomocy przyjaciół i własnej determinacji. Najbardziej zniszczona część miasta została odświeżona, jednak na drzwiach części kamienic wiszą żółte kartki z napisem budynek wyłączony z eksploatacji. Nieliczni właściciele sklepów i zakładów usługowych uruchomili działalność gospodarczą. Jesteśmy już na finiszu. Jakby nie powiedzieć. To rzeczywiście wszystko własnymi siłami? 99% ja z żoną sam, jak tylko powódź zeszła, to pomagali nam znajomi i od tamtej pory rok mija, ale jesteśmy na finiszu. Mamy, tak jak widać, wszystko praktycznie gotowe. 1 października ruszamy. Niektórzy przedsiębiorcy nie zdecydowali się na remont, ponieważ nie mają pieniędzy. Są też i tacy, którzy zamierzają sprzedać lokale użytkowe, bo obawiają się kolejnej powodzi. Kłodzko, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Dzień dobry. Minut po 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia, tu tygodnik muzyczny, jak w każdą sobotę na antenie Trójki. Dziś tygodnik rozpoczęliśmy razem z zespołem Blur. Rozpoczęliśmy tak, jak rozpoczyna się płyta The Great Escape. Płyta, która w miniony czwartek obchodziła 30 urodziny i choć te urodziny już sygnalizowaliśmy w porannym cyklu Piosenka do Wyjaśnienia, to dziś pomyślałem, że to świetny pretekst, byśmy wrócili do jeszcze kilku piosenek z tego dość znamiennego dla tamtych czasów krążka, ale też krążka, który świetnie się zestarzał, przynajmniej w tych swoich najlepszych momentach, takich jak ten właśnie Stereotypes, The Great Escape, wrzesień 1995 roku. Blur będą dzisiaj startować wszystkie godziny tygodnika muzycznego. To będzie wyjątkowe wydanie. Po pierwsze dlatego, że potrwa aż 3 godziny. Będziemy do 19 w Trójce z muzyką głównie nową, ale również rocznicową, taką jak właśnie Blur. No ale przede wszystkim będzie wyjątkowe dlatego, że jesteśmy w Łodzi. W Łodzi na festiwalu Great September, który dziś trwa już trzeci dzień, niestety ostatni. I będziemy o Great September rozmawiać. Będziemy opowiadać o tym, co się działo i co się jeszcze będzie działo dziś na scenach łódzkich klubów. I nie tylko klubów, bo przecież główna scena znajduje się na przestrzeni otwartej. A skoro jesteśmy w Łodzi... Piosenki o miłości są takie banalne, ale to jak go rzuciłaś, było banalne. ciągu nie mógł cię zrozumieć, a tak niewiele chciałaś. Parę miłych słów, jedno ciepłe spojrzenie. Teraz on zachowuje się jak... zachowuje się trywialnie. Pyta twoich koleżanek, co u ciebie słychać. Chciał pobić chłopaka, z którym chcesz się spotykać. Nie wiesz co myśleć i nie wiesz co robić. Nie jest ci dobrze i nie jest ci źle. Chyba nie czujesz, że jeśli żyjesz, zostaw to wszystko i nie przejmuj się. Miłości są takie banalne, ale twoje życie jest banalne dużo bardziej. Wysłałaś mu wiadomość, nie chciał rozmawiać. W sumie miał rację, ale wyszło. Teraz dzwonisz do najlepszej koleżanki, bo nie masz o nim żadnych wiadomości. Podobno się z kim spotyka, ale mogą to być tylko plotki. Nie wiesz co myśleć i nie wiesz co robić. Nie jest ci dobrze i nie jest ci źle. Chyba nie czujesz, że jeszcze żyjesz. Zostaw to wszystko i nie przejmuj się. Nie myślisz o tym, nie zadręczaj się. Wszystko co zrobisz i tak wyjdzie źle. Wszystko co robisz to zawsze jest błąd. Nie myślisz o tym i uciekaj stąd. I to już koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie. Zostań już na zawsze w autobusie jadącym nie wiadomo gdzie. I może ułożyło się świetnie, może ten pomysł nie jest zły. Wreszcie możesz uciec stąd, wykonać decydujący krok. Zacznij uciekać, co mi na sekundę uciekaj. Jeden metr na rok. Nie wiesz co myśleć i nie wiesz co robić. Nie jest ci dobrze i nie jest ci źle. Chyba nie czujesz, że jeszcze żyjesz. Zostaw to wszystko i nie przejmuj się. Nie myślisz o tym, nie zadręczaj się. Wszystko co zrobisz i tak będzie źle. Wszystko co robisz to zawsze jest błąd. Nie myślisz o tym i uciekaj stąd. No mam nadzieję, że teraz już wszyscy jesteśmy w Łodzi, nie tylko my z naszym studiem, ale również słuchacze i słuchaczki Tygodnika Muzycznego, bo chyba bardziej łódzko się nie da. Cool Kids of Death. Wróciliśmy na ich dość legendarną, dość słynną, myślę, że zdecydowanie klasyczną już, pierwszą żółtą płytę wydaną w 2002 roku i piosenki o miłości. Zawsze, od zawsze jeden z moich ulubionych fragmentów tego niezwykle ważnego dla polskiego rocka, polskiej alternatywy. Krążka. Ogromnie się cieszę z faktu, że dziś będziemy o Great September rozmawiać z moimi redakcyjnymi koleżankami i kolegami, którzy również są tutaj w Łodzi, są bardzo aktywni i robią bardzo dużo kroków pomiędzy różnymi lokacjami, gdzie występują wykonawcy od lat kilkunastu do kilkudziesięciu. Już za kilkanaście minut mam nadzieję, że dołączy do mnie Justyna Grabasz, ale zanim Justyna, wracam myślami do czwartkowego wieczoru w klubie o wdzięcznej nazwie Prywatka. Motorola gra. Tak jak kot, uczę się i mam dziewięć żyć. Chciałabym złapać ryb, czasem nie czuć nic. Figur cień straszy mnie, czasem gubię się i robię piruet, nie obchodzi mnie już nic. Sala rozgrzana jak lawa, istny zamęt na ekranach. Hi-haty biją do rana, czasem poleci nawet Delana. Rozgrzana jak lawa. lubię piruet, nie obchodzi mnie już nic. Sala rozgrzana jak lawa, istny zamęt na ekranach. Hi-haty biją do rana, czasem poleci nawet do rana. Sala rozgrzana jak lawa, istny zamęt. Jest nadal tygodnik muzyczny z festiwalu Great September w Łodzi. Łodzi dzisiaj trochę deszczowej, trochę bardziej pochmurnej, trochę chłodniejszej, ale w czwartek wieczorem sala rozgrzana jak lawa. Tak jak w tej piosence było ciepło, było momentami wilgotno i było bardzo, bardzo gorąco w klubie Prywatka na koncercie grupy Calls. Między innymi ten utwór wybrzmiał jako jeden z kilkunastu i myślę, że jeżeli ktoś nie był przekonany, to wyszedł z tego koncertu z poczuciem, że to jedna z najbardziej oryginalnych propozycji, jakie pojawiły się na polskiej scenie w ciągu ostatniej dekady, tak myślę. Zespół Calls właśnie. Tak stałem, słuchałem, bujałem się lekko i myślałem sobie, co oni właściwie grają. Trochę to jest dream pop, trochę to jest synth pop, ale też ten bardzo współczesny hip hop, trap. Ale z drugiej strony za chwilę są elementy post-punku, pojawiają się gitary. Wszystko to na końcu spięte tym niepozornym, zblazowanym, ale fantastycznym również pod względem technicznym, również na żywo, śpiewem Kachy Kowalczyk. Duże wrażenie zrobił na mnie ten koncert w czwartkowy wieczór i myślę, że to była taka synteza tych ostatnich lat w twórczości grupy Calls i dorobku, który jest już naprawdę całkiem pokaźny. Raz jeszcze Calls w tygodniku muzycznym, by uczcić ich czwartkowy występ w Łodzi. Dzwony to teraz przed nami. Plama krwi. serce ze stresu już rozwalam stół. Wielkie mapy i urwane lekcje obiecują Hollywood i złoty brzeg. W tym również między innymi tkwi, myślę, urok tego zespołu, że obok tych powykręcanych, psychodelicznych, futurystycznych piosenek nagle wybrzmiewa utwór tak stosunkowo konwencjonalny, z użyciem gitary akustycznej, po prostu ładna piosenka, Dzwony, Calls. To też zagrali w czwartkowy wieczór podczas Great September, a ze mną jest już Justyna Grabasz. Cześć, Justyna. Dzień dobry, cześć. Bardzo pada? No pada bardzo, tak, tak, potwierdzam, ale dotarłam jakoś w płaszczu przeciwdeszczowym, więc radzę sobie doskonale. Ma przestać, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się waha, czy ta pogoda zaszkodzi dzisiaj, to z tego co wiemy, ma być już tylko lepiej. Przede wszystkim nie zaszkodzi, bo koncerty na Great September się odbywają w zdecydowanej większości w pomieszczeniach pod dachem, więc no, damy sobie radę. Dobry kaptur albo parasolka i można korzystać dowoli. No właśnie, ja ci chciałem podpytać na początek, bo myślę, że ci, którzy na takie festiwale przyjeżdżają, zawsze muszą przyjąć jakieś kryteria, jakąś strategię, jak wybierać tych wykonawców, jak się poruszać w ogóle po tym programie i po tym terenie. Więc chciałem się spytać o twoją strategię. Czy twoja strategia to jest taka, że raczej chodzisz po rzeczach, które chcesz odkryć, ich nie znasz? Czy to jest jakiś miks? Czy masz swoich faworytów zawsze? Słuchaj, przede wszystkim na początku, zanim się rozpocznie festiwal, to sprawdzam tak po trochu, czego się mogę spodziewać. Każdemu artyście daję szansę piosenkową, także przynajmniej jednego utworu posłucham przed festiwalem, żeby mniej więcej mieć nakreślony obraz tego, co warto zobaczyć. Czasami oczywiście nie trafię, no ale to zdarza się. No i też przy okazji celuję w koncerty, których nie miałam okazji zobaczyć wcześniej. Czyli wiem, że w tym roku na przykład na festiwalu Great September, nie wiem, znakomity Cinnamon Gum, ale już dwa razy widziałam koncert, więc wolę wybrać coś, czego jeszcze nie widziałam. I tym kluczem chyba idę i jakoś tak ostatnio najwięcej jazzowych projektów mnie przekonuje do tego, żeby na nie iść i często się nie rozczarowuję właśnie na jazzie. To jakbyś mogła nam opowiedzieć w takim razie, jakie były te najcelniejsze strzały do tej pory z tego, co udało ci się zobaczyć przez te dwa dni? Bo zakładam, że dzisiaj jeszcze jesteś przed atrakcjami muzycznymi. Dzisiaj przed wszystkim szykuję się, może zdążę na 17 na Szpital Uniwersytecki, chociaż właśnie, no nie wiadomo, trzeba pobiec kawałeczek. Tak czy siak zaczęłam festiwal w czwartek od koncertu Marcela Balińskiego i orkiestry całej 10-osobowej fantastycznej, w ogóle skład muzyków, który on sobie tam zebrał, żeby z nimi zagrać jeden koncert, no to już nie będę wszystkich wymieniać z imienia i nazwiska, ale to naprawdę śmietanka polskiego jazzu i kompozycje, które mogłyby grać osobne role w filmach, naprawdę, bo piękne rzeczy, które wybrzmiewają tak, że od razu sobie dowyobrażasz jakiś obrazek przy tych piosenkach i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś posłucham tego koncertu. To jest właśnie taki koncert, którego mogłabym słuchać wiele razy, więc nawet jeżeli będzie okazja, to nie stwierdzę, że już widziałam. To nie trzeba po raz kolejny, tylko raz jeszcze z pewnością. Tam jest Marcel Baliński, wszystko co robi jest piękne. A w przypadku tego projektu, który za nami, takiego specjalnego, właściwie stworzonego na potrzeby też tego festiwalu, no to były rzeczy wyjątkowe, absolutnie. To było moje otwarcie. Wczoraj koncert otwarcia dla mnie to był koncert Ewy Bem, który też zrobił gigantyczne wrażenie. W ogóle i poczucie humoru, żarty, które pojawiały się w trakcie, energia, to jak ona pięknie wyglądała w ogóle na tej scenie. I to wszystko w przestrzeni Grand Hotelu, właśnie w przypadku koncertu Marcela Balińskiego również. Grand Hotel, jakoś tak ta przestrzeń mi tutaj najbardziej chyba odpowiada koncertowo, bo też pięknie nagłośnione są te koncerty. Kilka świetnych jazzowych zespołów, zespół Luname, którego występ bardzo mi się podobał na festiwalu Great September, zespół Ninja Episkopat i debiutantka Zofia Justyńska. Nie wiem, czy słyszałeś o Zosi już kiedyś? Tak, słyszałem, nie dotarłem, ale widziałem fragmenty online z tego koncertu i myślę, że następnym razem już się załapię. Zdecydowanie polecam, ona dopiero zaczyna swoją karierę, a to był w ogóle pierwszy koncert w jej wykonaniu, więc takich rzeczy też tutaj oczekuję na tym festiwalu. I właśnie, chyba najbardziej dzisiaj czekam także na pierwszy premierowy koncert zespołu, projektu właściwie, Ptaki Polski. Projektu, który polega na tym, no właśnie, to też jest szalona rzecz. Ja sobie wyobrażam, że w otoczeniu tej pogody deszczowej ten projekt, no to słuchanie tego na żywo to będą rzeczy wyjątkowe. Projekt, który polega na tym, że piosenki są inspirowane odgłosami ptaków, to na pewno. Słuchamy o tych ptakach, dowiadujemy się właściwie, jakie mają zwyczaje, jak spędzają wolny czas, jeżeli możemy tak powiedzieć o ptakach. No oczywiście, że tak możemy. Mają dużo wolnego czasu. Tak, mają dużo wolnego czasu. Chociaż też mają swoje obowiązki ptasie. I pracę. Tak jest i o tym też się na pewno dowiemy dzisiaj, uczestnicząc w koncercie projektu Ptaki Polski. Projektu, za którym stoi Michał Szturomski, znany na przykład z Afrokolektywu, z projektu Duchy. No i tak, nie mogę się doczekać. Dzisiaj ale godzina 18, już grono bardzo doświadczonych muzyków, więc mimo tego, że debiut, to jednak oni nie będą pierwszy raz na scenie, chociaż pierwszy raz w tym składzie. W ogóle mam wrażenie, że temat ptaków i odgłosów wydawanych przez ptaki jest jednym z takich leitmotywów tego weekendu. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, ale odbyły się też mistrzostwa Polski w naśladowaniu odgłosów. No tak, żałuję, że mnie nie było, ale tak za każdym razem patrzę na relacje z tego wydarzenia. Jestem zachwycona tym, jak ci ludzie sobie potrafią z tym poradzić, jakie odgłosy z siebie wydawać. Tak, piękna rzecz. Też mam FOMO. Ale może w przyszłym roku uda się uniknąć tej kolizji i zaliczyć obie te bardzo, bardzo zacne imprezy. Będziemy słuchać za chwilę Ptaków Polski, więc to twój wybór. Czy to jest jedna z twoich ulubionych płyt tego roku? Nie wiem, czy aż tak, ale na pewno jeden z tych artystów, koncertów, na które czekam na festiwalu Great September, ale w tym roku się tyle działo płytowo, że nie mogę tak od razu jednoznacznie stwierdzić, ale tak, polecam. To nie wypuszczam cię. W takim razie zazdroszczę ci bardzo, bo ten koncert odbywa się w czasie trwania Tygodnika Muzycznego, więc niestety nie będę mógł na niego dotrzeć. Ale może będę mam nadzieję, że się później spotkamy i będziemy mieli okazję porozmawiać i mieć dalsze relacje. Justyna Grabasz odwiedziła Tygodnik Muzyczny. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I życzę wspaniałych wrażeń, a my słuchamy Strzyżyka, Ptaki Polski, przed nami w Tygodniku Muzycznym. Thank you. zapisany jest tu mnie, do góry, na sztorc. Żyje w gęstych zaroślach, gdzie zręcznie przemyka pośród gałęzi, szukając drobnych owadów i pająków. Jego śpiew, silny i dźwięczny, zaskakująco donośny jak na tak małego ptaka, rozbrzmiewa melodyjnie w leśnym poszyciu. Strzyżyki budują kilka gniazd, a samica wybiera spośród nich to, które jej najbardziej odpowiada. Wyraz prawdziwej troski i zapobiegliwości. Strzyżyk to Ptaki Polski z albumu zatytułowanego po prostu Ptaki Polski, czyli między innymi Michał Szturomski, Jerzy Mazol, Miłosz Wośko, garść znakomitych instrumentalistów. Wszyscy jeszcze dziś w Łodzi na scenie festiwalu Great September. Festiwalu, do którego jeszcze będziemy dzisiaj w tygodniku muzycznym wracać, no ale mamy też kolejny tydzień muzycznych nowości, a więc teraz one będą miały głos w tygodniku. Nowa płyta Sophie Ellis Bextor, Perry Mano Pop i Stay On Me, teraz w tygodniku muzycznym. On Me to Sophie Ellis Bextor z płyty Perry Mano Pop. To ósmy album brytyjskiej księżniczki disco. Album, który, jak twierdzi sama Sophie, jest wyrazem jej miłości do dobrej muzyki pop, a niektórzy słuchacze i dziennikarze donoszą, że to jej najlepsza płyta od wielu lat i myślę, że słuchając na przykład tego utworu, czyli Stay On Me, można mieć faktycznie takie przypuszczenia. Pomyślałem, że spróbujemy tę płytę podgryźć jeszcze z drugiej strony, z samego jej końca, bo tam Sophie brzmi troszkę inaczej niż zwykle i to również jest ciekawe. Don't know what you've got until it's gone. Sophie Ellis Bextor w tygodniku. You've got until it's gone. Zdecydowanie proste prawdy życiowe sprawdzają się całkiem często w muzyce pop. Sophie Ellis Bextor, tak kończy się jej nowa płyta. Perimenopop. A skoro jesteśmy już przy dobrym popie, nowy singiel Kali Uchis przed nami. Cry About It. To jest postscriptum do jej ostatniej płyty Sincerely, która wkrótce będzie miała swoje wydanie deluxe. Niespodzianka. Kali Uchis i gościnnie razem z nią Raven Lenae, amerykańska wokalistka R&B w takim singielku, który ukazał się dosłownie wczoraj. Jeszcze jedna nowość przed nami. Moja jedna z ulubionych autorek piosenek ostatnich lat powróci w listopadzie z nowym albumem, Stella Donnelly, Feel It Change. Zapowiada płytę Love and Fortune teraz w Tygodniku Muzycznym. Nieco zamyślona dziewczyna z Australii z niepowtarzalnym vibratą wyda swój trzeci album. Na początku listopada Stella Donnelly, Feel It Change, to jest najnowszy singiel, który zapowiada materiał Love and Fortune. A my nadal jesteśmy na festiwalu Great September w Łodzi. Great September to także spotkania z legendami, które są nadal aktywne i inspirujące i są w fantastycznej absolutnie formie. Tak jak ten pan i cały jego zespół Lechianerka wczoraj w Teatr Klubie wypełnionym po brzegi. Myślę, że zrobił piorunujące wrażenie na całej zgromadzonej tam publiczności. Szkoda, że tak krótko, ale za to bardzo intensywnie. Historia podwodna, za chwilę w Trójce serwis. My wrócimy po 17, a te kilka minut jeszcze teraz z panem Lechem. Lecz już, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz, lecz,